Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6, serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Nad nowymi obostrzeniami zastanawia się rząd. Ma je ogłosić jeszcze w tym tygodniu. Daniel Obajtek ujawnia dokumenty, które pokazują, skąd miał pieniądze i jak je inwestował. Prezes Związku Polaków na Białorusi zatrzymana. Zarzucono jej złamanie zasad organizacji imprez masowych. Najpóźniej jutro rząd przedstawi nowe obostrzenia, jakie zamierza wprowadzić na kolejne 2 tygodnie w związku z pandemią. Dziś będzie o nich rozmawiał rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Ostatniej doby w Polsce wykryto ponad 16 700 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarło 396 osób. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej w czwartek rząd przedstawi nowe obostrzenia w związku z pandemią, jakie zamierza wprowadzić na kolejne 2 tygodnie. Niemcy, Czesi i inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia. I my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne 2 tygodnie pewne nowe obostrzenia. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo poważna, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu liczby karetek wyjazdowych oraz organizowane są dodatkowe łóżka w szpitalach, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podjęliśmy decyzję, aby zwiększyć ilość zespołów ratownictwa medycznego i zespołów transportowych dla pacjentów z COVID-19 o 250 nowych jednostek. Systematycznie także zwiększamy ilość łóżek w szpitalach tymczasowych. Dla chorych na COVID-19 przeznaczono prawie 35 tysięcy łóżek. Ostatniej doby przybyło 1600 dodatkowych miejsc. Barbara Góra, Polskie Radio. Daniel Obajtek udostępnił dziennikarzom swoje oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe z ostatnich 20 lat. Dokumenty zamierza też przekazać do weryfikacji CBA. To odpowiedź na publikacje medialne, które kwestionowały źródła pochodzenia majątku obecnego prezesa Orlenu. Prawnik Daniela Obajtka, Maciej Zaborowski, mówi, że dokumenty pokazują, skąd jego klient w przeszłości miał pieniądze i w jaki sposób je inwestował. Celem było pokazanie, że pan Daniel Obajtek miał środki na inwestycje. Według wielu ekspertów zresztą nieruchomości są najbardziej stabilnym przedmiotem do inwestowania. Pan Daniel Obajtek, tak jak każdy obywatel, skorzystał ze swojego prawa i wolne środki zainwestował w nieruchomości. Z zeznań majątkowych Daniela Obajtka wynika, że jego dochód od 1998 do 2020 roku wyniósł prawie 7 milionów złotych, w tym ponad 5 milionów w ciągu ostatnich 4 lat. Jest on właścicielem m.in. domu w Łebie za 1 700 000 złotych, budynku w Sasinie za ponad 500 000 złotych. Figuruje też jako współwłaściciel mieszkania w Warszawie, wartego 1 300 000 złotych. Prezes Związku Polaków na Białorusi czeka na proces. Angelika Borys została wczoraj zatrzymana. Noc spędziła w komisariacie w Grodnie. Białoruskie służby zarzucają jej złamanie zasad organizacji imprez masowych. Z Angeliką Borys spotkał się adwokat. Również polscy dyplomaci starają się pomóc szefowej Związku Polaków. Dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Pisalnik mówi, że polska społeczność w Grodnie jest zdziwiona sposobem potraktowania liderki polskiej mniejszości. Zamiast przysłać jej wezwanie do stawienia się na posterunek, milicjanci poszli po nią do mieszkania. Taki sposób zatrzymywania prezes Związku Polaków na Białorusi świadczy o złej woli milicjantów, o złej woli władz i o próbie zestraszenia środowiska. Angelice Borys może grozić do 30 dni aresztu lub grzywna. Eksperci wyjaśniają okoliczności i przyczyny wybuchu gazu w bloku w Zabrzu. Do eksplozji doszło wczoraj po południu. 2 osoby zostały poszkodowane. Zniszczonych zostało kilka mieszkań, w części rozbite zostały okna. W wybuchu poszkodowane zostały 2 osoby, mówi komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zabrzu Tomasz Bajerczak. Ta jedna osoba została zabrana do szpitala. Była poszkodowana jeszcze jedna osoba, ale osoba ta pozostała na miejscu. Po sprawdzeniu stanu technicznego budynku podjęto decyzję, że mieszkańcy klatki, w której doszło do wybuchu, nie mogą wrócić do mieszkań, wyjaśniał Bajerczak. Cała klatka schodowa, w której znajdowało się mieszkanie objęte wybuchem, będzie wyłączona z użytku. Organizujemy kwatery zastępcze. Mieszkańcy bloku i okolicznych budynków mówili o bardzo dużej sile wybuchu. To było tak, jakby jakaś bomba wystrzeliła, prawda? Z Wolności poprzychodzili, z Rudy poprzychodzili. Takie to było głośne. Z mieszkańcami Zabrze oraz strażakami rozmawiał Marcin Rudzki. Z powodu pandemii uroczystości Triduum Paschalnego w Watykanie znów będą inne niż zazwyczaj. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, droga krzyżowa nie odbędzie się w Koloseum, a przed Bazyliką z udziałem niewielkiej grupy wiernych. W tym roku papież powierzył napisanie medytacji Drogi Krzyżowej grupie skautów z Foligno w Umbrii i rzymskiej parafii pod wezwaniem świętych męczenników z Ugandy. Na poszczególnych stacjach znajdą się rysunki dzieci z domów opieki. Z niepodanych jeszcze powodów we czwartek papieża nie będzie na mszy Wieczerzy Pańskiej. Odprawi ją dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Zrezygnowano również z obrzędu umywania nóg.

Pora na trójkę. Minut po godzinie 6. W naszym porannym programie zajmujemy się informowaniem Państwa, czym jest spis powszechny, bo zwracam uwagę, że ruszy już 1 kwietnia i tym zajmiemy się za moment. O tym już za chwilę. Tymczasem ja wczoraj na Twitterze zobaczyłem wpis pana Piechocińskiego, w którym pan Piechociński z swojego Twittera prowadzi, nie wiem czy sam, ale jest prowadzony ten Twitter w taki sposób, że tam są statystyki różne, różne ciekawostki. Na przykład, że wczoraj cena skupu żywca wynosiła tam X, albo w tym roku mamy więcej ziemniaków, a mniej buraków. Ale wczoraj pan Piechociński zamieścił wpis, z którego wynika, że 1/3 Polaków nigdy nie prosiła o podwyżkę. To jest ciekawe, że duch walki w narodzie chyba gdzieś zaginął. to trzeba pójść czasem do szefa, walnąć pięścią w stół i powiedzieć jasno, jestem zadowolony z moich zarobków i grzecznie pójść do pracy. I najwyraźniej tak to jest realizowane. Także jestem ciekaw, czy państwo w ciągu ostatniego roku byli u swojego przełożonego po podwyżkę. Chętnie posłucham. To też jest jakaś ciekawostka związana z spisem powszechnym, kwestia zarobków, chociaż w tym roku pytań o zarobki w spisie powszechnym ma nie być. 2 2 7 3 to jest kontakt do nas, a my za chwilę właśnie tym spisem powszechnym zajmiemy się szerzej. 2 2 7 3, a jak ktoś nieśmiały, to pora na trójkę @polskieradio.pl. Można korzystać. Nosowska, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tego teraz posłuchamy w trójce. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Minut po godzinie 6. Zajmijmy się teraz naszym stałym punktem w porannym programie. Stałym punktem mającym na celu uświadamianie. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Przy Myśliwieckiej akcja Spisz się ruszyła wcześniej dzięki trójkowemu rachmistrzowi spisowemu, o którym pan lektor powiedział. W rolę tego rachmistrza wcielił się Paweł Turski, ostatnio znudzony publicystyką, zaczął spisywać redaktorów muzycznych. Paweł Turski, dzień dobry. Dzisiaj pokój numer 18, ze mną Tomasz Żonda, prowadzący muzyczną pocztę UKF oraz audycję Trójka Żonda Debiutów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie rachmistrzu spisowy. Witam jeszcze raz. Dzisiaj kategoria osoby w mieszkaniu. Czy w dniu poprzedzającym nasz spis mieszkały z tobą inne osoby? W dzień przed? Mieszkałem sam. Dobrze. Połowę pytań możemy pominąć, przyspieszamy. W takim razie, jest to dla ciebie adres stały, czy raczej czasowy? Jest to adres stały. Zameldowania pewnie jeszcze. Oczywiście, ja to mam w dowodzie wpisane. To taki chyba jeszcze stary dowód masz. Jeszcze mam stary, to prawda. Nie książeczkę oczywiście, ale wiem, że teraz już nie wpisuję adresu w dowodzie. Oprowadzamy słuchaczy dalej po twoim mieszkaniu. Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym. To jest każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 metry kwadratowe. Skąd ja to mogę wiedzieć? Znaczy pokoje mam 2, kuchnię też mam, ale kuchnia nie jest oświetlana światłem dziennym, tylko jest ciemna. Czyli mamy 2 pokoje, to by wychodziło, że tyle, czyli 2 wpisujemy. Tak jest. Powspominajmy na koniec młodzieńcze czasy, zamykając wątek mieszkaniowy redaktora Rządy. Czy mieszkałeś kiedykolwiek w mieszkaniu domu jednorodzinnym, i tutaj haczyk dotyczy również plebanii kurii biskupich, innym niż mieszkanie pomieszczeniu, na przykład w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, baraku, przyczepie kempingowej, obiekcie zbiorowego zakwaterowania? To może być również dom studencki. Bardzo skomplikowany dom studencki jak najbardziej, bo mieszkałem w akademiku przez ładnych parę lat. Kiedyś wynajmowałem jakieś mieszkanie też, przez nawet całkiem spory okres, no ale teraz szczęśliwie nie muszę tego robić. Przyczepa kempingowa może kiedyś była, to teraz takie trendy. No nie, no jestem za leniwy i zbyt wygodny, żeby mieszkać w przyczepie kempingowej. Jak wyjeżdżam na wakacje, też staram się, żeby to był dobry hotel, na przykład na Kubie 2-gwiazdkowy. 2 na Kubie, dobrze, zrozumiałem, że chcesz konkretnie te 2 gwiazdki. No nie, mieszkałem też w hotelu Nacional, który ma troszkę więcej gwiazdek i jest jednym z najlepszych hoteli na Kubie, no ale żeby być blisko Hawany, to tam są hotele tylko 2-3 gwiazdkowe, więc w takich też mi się zdarzyło mieszkać. Bardzo dziękuję i życzę ci wizyty w 5-gwiazdkowym hotelu, ale nie wizyty na obiad, tylko takiego dłuższego nocnego na Kubie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie tylko tam i pojawię się również gdzieś w innych miejscach. Kolega Żonda, Tomasz, redaktor, już po godzinie 9 na antenie radiowej Trójki gra to, co Państwo sobie życzą, prowadząc program Muzyczna Poczta UKF, na który oczywiście w tej chwili zapraszam. Tymczasem, jeśli ktoś z Państwa, tak jak nasz reporter Paweł Turski, nie może się już doczekać spisu powszechnego ludności i mieszkań, to spieszę z informacją, że GUS, Główny Urząd Statystyczny, udostępnił już na stronie spis.gov.pl wersję demo tegorocznego spisu. Na zegarach 24 po 6. You got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say? Call and when you better feel, 28 minut po godzinie 6, za chwilę prognoza pogody, ale najpierw przejdźmy jeszcze do kwestii podwyżek. Podobno 1/3 Polaków nie ma odwagi zapytać przełożonego o podwyżkę i tego w zeszłym roku, w 2020 roku, nie zrobiła ani razu. 33% z nas. Dlaczego tak się dzieje? 2 2 7 3. Dzień dobry, witam serdecznie. W sprawie wywołanego tematu związanego z podwyżkami u szefa, za plecami, jeśli chodzi o podwyżki, to z chęcią są gorące dyskusje, ale żeby pójść do szefa, nie ma odważnych. I myślę, że ta liczba 1/3 to jest taka bardzo, to są takie bardzo ostrożne dane. Myślę, że ponad połowa Polaków boi się pójść po podwyżkę do szefa. Ja poszedłem, raz wywalczyłem pieniądze na wczasy pod gruszą, a że z niejednego pieca chleb jadłem i w wielu miejscach nie dało się podwyżki osiągnąć, to wyjechałem za granicę. Pracuję w Czeskiej Republice i zarabiam 2 razy więcej. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3 to jest numer do nas. To, co pan zauważył na początku swojej wypowiedzi, czyli że za plecami to tak, a potem odwagi brak, to jest nawet taki mem w internecie, gdzie wieczorem Polak mówi, że więcej na tego złodzieja robił nie będę, a następnego dnia 6 rano, dzień dobry, kierowniku, złoty. 2 2 7 3, można śmiało korzystać. Obiecałem spojrzeć przez okno, będę to czynił. U mnie chmury za oknem. I tak zostanie. Natomiast najcieplej będzie w Gorzowie dzisiaj. 11 stopni i słonecznie. W Szczecinie podobnie. Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk i Białystok. Tutaj po 9 do 10 stopni i słońce. Gdzie my teraz pojedziemy? A do Lublina też słonecznie. 7 do 8 stopni. Podobnie w Rzeszowie. I tutaj słoneczne miejsca się kończą. Zaczynają się chmury. Opole, Katowice, Łódź, Warszawa. Tutaj po 7 stopni. Najgorzej dzisiaj Kielce, Kraków. Opady deszczu i 5 stopni. Żeby nie było, że mieszkańcy Radomia są pominięci, proszę bardzo, w Radomiu 7 stopni i bez opadów, ale i bez słońca. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Trójka. Program trzeci. na trójkę. Do samego końca. To jest bardzo ważne. Kiedyś kolega zapytał mnie, dlaczego zawsze w radiu zagadują końcówkę Bohemian Rhapsody. I to mi dało do myślenia, że przecież to dzieło powstało z takim, w takim konkretnym układzie. W Bohemian Rhapsody akurat jest taki gong na końcu. A tutaj, w tym utworze The Sound of Silence w wersji panów z Disturbed, tam jednak jest pewna koda, która również musi wybrzmieć. No i dlatego pozwalajmy. No dobrze, dlaczego 1/3 Polaków nie zwróciła się do swojego szefa po podwyżkę? Dzień dobry, a ja bym sytuację tej walki o podwyżki odwrócił. Po prostu 2/3 ludzi jest zadowolonych ze swojej płacy i tyle. Popatrzmy optymistycznie na te dane. Pozdrawiam serdecznie. 2/2, 7/3 to rzeczywiście może jest słuszna koncepcja, a jak nie, to jak ktoś niezadowolony, to przeniesiemy go do sekcji gimnastycznej, gdzie nabierze jeszcze więcej optymizmu. Prasowanie w Trójce. To jest właśnie ten moment, kiedy biorę do ręki twory prasowe przez kolegów z branży pisanej robione i zaglądam na początek do Gazety Wyborczej. Mamy tutaj dział Zwierzęta w domu i bardzo słuszną koncepcję. Kot potrzebuje siatki na balkonie, to jest tytuł artykułu, ale w ogóle nie chodzi o siatki tutaj. Chodzi o to, że choć czas jest trudny, warto pomyśleć o przygarnięciu pod swój dach psa albo kota. Wielu z nas pracuje teraz w domach, więc mamy więcej czasu dla nowego domownika. I jak czytam tutaj, mieszkanie z psem zmusza do regularnych spacerów, aktywności fizycznej, a mruczenie kota to relaksujący i odstresujący dźwięk, który koi nasze nerwy i poprawia kiepski nastrój. To jest prawda, mam dwa koty, potwierdzam. Jak tutaj czytam, gdy decydujemy się na wzięcie psa albo kota, musimy zadbać o jego bezpieczeństwo. Warto zabezpieczyć kable elektryczne, specjalne osłonki można kupić na przykład w sklepie narzędziowym. A poza zasięgiem psa czy kota powinny się też znaleźć wszystkie środki chemiczne. Ja nie miałem przygód, żeby mi kot wypił jakieś środki dezynfekujące. Natomiast zwracam uwagę dla państwa, którzy zamiarują takiego kota przygarnąć. No to kot składa się, szanowni państwo, z miauczenia, mruczenia i jedzenia. I to jest cały kot. I on, kot na tym polega, że miauczy i je. I to jest wspaniałe, to jest naprawdę wspaniałe. Zwierzę, wspaniały przyjaciel, po roku zaczął na przykład przychodzić, żeby go pogłaskać, po roku. Dlatego wiem, że jestem godzien. To dzisiejsza Wyborcza, tam więcej na temat przygarniania zwierząt. Ja jestem za taką ideą. Mamy teraz w ręku dziennik Gazetę Prawną, który donosi o tym, że 500 mln zł, których Poczta Polska nie odzyska latami, operator ciągle nie dostał rekompensaty za stratę sprzed 8 lat, a już się szykuje kolejna. Mamy tutaj pewien problem i ten problem też tu jest poruszony krótko w dzienniku Gazecie Prawnej, ale dalej szerzej na temat problemów w Poczcie Polskiej pisze dzisiejsze wydanie, jest tutaj artykuł Rzeczpospolitej, Ekonomia i Rynek. Związki idą na wojnę z zarządem Poczty Polskiej. Państwowy operator chce w tym roku zredukować zatrudnienie o grubo ponad 7 tysięcy osób. To miałoby poprawić fatalną kondycję finansową spółki, a pracownicy grożą sporem zbiorowym i strajkiem. Okazuje się, że 70% kosztów ogółem, jak chodzi o Pocztę Polską, to są koszty pracy, czyli pracy pracowników. Średnia dla poczt w Europie to 54%, czyli u nas jest to 16 punktów procentowych więcej. Zatem o czym to świadczy? Analiza głęboka tutaj, oczywiście znajdziemy to w Rzeczpospolitej. Podobno średnia liczba listów przypadających na listonosza w Polsce to jest 50 tysięcy sztuk, ale już w Niemczech 71, czyli ci nasi listonosze noszą mniej, ale udział w kosztach całościowych, jak chodzi o funkcjonowanie Poczty Polskiej, wynosi więcej. Zatem tutaj dogłębna analiza tego przedsięwzięcia jest. Zastanawiam się, na czym ma polegać strajk. Może zamiast poleconych będą listonosze zostawiać awizo w skrzynce. Już gdzieś to widziałem. Teraz na koniec jeszcze. Super Ekspres dzisiejszy i na samym końcu zdjęcie pana Roberta Lewandowskiego, jak odbierał order, to miał na sobie zegarek za 400 tysięcy złotych. Już jutro Polacy rozpoczną batalię o wyjazd na przyszłoroczny mundial w Katarze. Podopieczni Paula Sousy w Budapeszcie zagrają z Węgrami. Piłkarze i kibice odmierzają już czas do pierwszego gwizdka. A Robert Lewandowski tymczasem robi to zegarkiem za 400 tysięcy złotych. A ja mam taką refleksję. Ja się nie znam na zegarkach. Może ten jest nakręcany. Ale coś mam przeczucie, że zegarek za 50 zł, jak i ten za 400 tysięcy jest napędzany przez baterię za 20 groszy. Zatem wszyscy mamy w zegarku wspólnego kuzyna. Mysłowic teraz w Trójce. 16 minut pozostało do 7. Za chwilę porozmawiamy sobie o elektronicznych pieniądzach. Takich, które niby są, a niby ich nie ma. Spróbujemy wyjaśnić, o co tu chodzi. To za moment. Za moment też Rag'n'Bone Man. Będzie jeszcze Mela Koteluk. Program Trzeci Polskiego Radia. Cały czas z państwem. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. To nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Zawsze genialny, idealny, muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki wzdłuż. jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Jeszcze 12 minut i będzie siódma. Zajmiemy się teraz kryptowalutami, czyli czymś, co wielu obserwuje, wielu inwestuje, no i niektórzy tracą. Z dnia na dzień to jest coraz głośniej omawiany temat i od tradycyjnej waluty kryptowaluty różnią się tym, że o ich wartości decydują wyłącznie użytkownicy internetu. Chodzi tu o Bitcoina i inne kryptowaluty, które tak naprawdę nie posiadają nad sobą żadnego nadzoru, a więc nie są zależne od światowej gospodarki czy polityki. Teoretycznie przynajmniej. Czy wiedzą o tym słuchacze, których na ulicach miast spotkał nasz reporter Maciej Domański? Czy wie pani, co to jest Bitcoin? Tak, waluta internetowa. A słyszała pani o kopaniu kryptowalut? Tak, coś tam czytałam. W internecie, na temat właśnie zakupu. Czy słyszała pani, co to jest Bitcoin? A, coś z monetami jakimiś się zarabia? To jest taka kryptowaluta w internecie, mi się zdaje. A wiesz, jak się ją wydobywa? Nie do końca wiem, że to jakieś trzeba kartę graficzną. To jakoś się kopie w tym internecie, nie do końca jestem zapoznany. Wiem, że to opłaca się w tym momencie, ludzie to często robią. Bitcoin, no to jest pewien pieniądz, kryptowaluta tak zwana. Wydaje mi się, że została stworzona po to, żeby w jakichś głębokich odmętach internetu płacić za nielegalne używki bądź usługi, no bo jest niewykrywalna. Z tego co wiem, to się go jakoś kopie, czyli najprawdopodobniej podejrzewam, że chodzi tutaj o wykorzystanie po prostu mocy przerobowej jakby swojego komputera po to, żeby zdobywać ten Bitcoin. Ale ja dalej pytam, jak? Co to znaczy? W jaki sposób to w ogóle działa? Tym się zajmiemy. Mamy ekspertów, którzy po godzinie 7 przybliżą nam ten temat. O co tu w ogóle chodzi? No bo mam komputer, on coś robi, a nagle z tego są pieniądze. Niewiele z tego rozumiem. Oto czym jest Bitcoin, pytał państwa Maciej Domański. No i za chwilę wspomnieni eksperci również o tym opowiedzą. Or march in a straight line, deafening the sound of the helpless.